بِأَنْعَامِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ سورة المؤمنون نزول کې پس د سورة انبیاء نه ده او دې ترتیب کې پس د سورة حج نه راوړو یو د دیو جنا مناسبت چمخ کی سورة حج کې پاول کې د یو عذاب ذکر شوی د قیامت ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم سورۃ المؤمنون کې مؤمنان هغه اوصاف ذکر کړو چې باغې سره بنده د دغه عذابونو نه بچ کیږي د قیامت تم دا او چې هغه کې اکثر ذکر د مشرکانو او من الناس او من الناس سورة حج کی او دی صورت کی ذکر د مومنانو دی داغی صفتنا او داغی مرتبی دریم اداو چی سورة حج کی ډیر زیات ذکر دو تحلیل او تحریم اوشو حلال او حرام چی داغی تا شرک پیلیوی لشی سورۃ المؤمنون کې با رد شرک فی البرکات کوي زګدار ټول شرکونو مبدا ده هر څومره خلق چې شرک کینو په دې نیت باندې چې دا لوی لوی هسته دې سره برکات دی وی کنه ځکه مونږه خیال ساتو مونږه پنوم باندې شکرانی ورکو امون وسره تل راغلي کوم دا مبدو د ټولو سورۃ المؤمنون کې دا دعوه ذکر کړه رد شرک فی البرکات ولدا چې مخکې سورې حج کې په آخر کې زجر او په اعراض د قران سره وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا چونتیس کی ویلو چه دیبان زمونگ آیاتو نبیانی گی دیر دیر بد گرنی مخونو کی معلوماتو شی دی صورتی مومنون کی با ام ہوئی چه گورا قیامت کی با اللہ دینا تغا تا پوس کی نور سنا قد كانت آياتي تتلى عليكم كم بختو تاسو باندې زما آیاتونه لوستل شو او كنتم بها تكذبون تاسو هغه دروغجن کول چې تاسو ته آیات کې به وي بل دا چې هلته د انسان حال بیان کو سورة حج کی پنځم آیات کې چې ایو الناس انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه سورة المؤمنون کې به په ابتدا کې وې دولسم آیات کې چې ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ابي پورو وضاحت ورپسې کړه چ سلاله وا علاقه شو مزغ شو عزوام شو ثم انشأنا خلقا اخر به په کې ساو اچو نو بل شان مخلوق ته جوړ شو فتبارك الله احسن الخالقين دا به مزرتب کړه چې دا برکات د الله دی څومره ښه مخلوق جوړ کړی بل دام وا چل سے ترغیب ورکړو توحید ته چې وګرځي اگر زی ظلم د دین د دکړې د پاره یو ذریعہ ده د عبرت په نظر سره وګوره هغه مخلوقات او هغه ملکونه چې هلاک شوي دي. سورۃ المؤمنون کې به هم وی عطا ویا کې چې الله تاسو له دا غوږونه سره درکړي دي، دا سترګې سره درکړي دي، دا زړونه سره درکړي دي، دا د پاره د عبرت چې الله په او پیژنې، د الله قدرتونه په او پیژنې، د الله حکمتونه په معلوم کړي، دا خو دې لپاره درکړي د دنیا د کارونو لپاره نه چې هغه ټول هم د دنیا په کارونو کې خراب کړو، سترګې خرابې شوې، غوږونه کار نه کوي، او دغسې زړه هم داسې دی چې هر وخت پرې دوره راځي. دا ټول دنیا په کار کې دین په کار کې هوئ چا دا استعمال نه کړو او الله ورکړي دې د پاره. دغه سورې چې حج کې ویلو کچې الله جهاد نه فرض کړي نو څه چل وشو؟ سلوې ختمات کې ویلو لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. دنیا کې بس دین مرکزونه روان شيو، د عیسایانو د حق پرستو راهبانو د عبادت ځایونه او د عامو نسواراو گرجی او د یهودیانو عبادت خانه او د مسلمانانو جماعتونه دا ونو. نو سورت مومنون کې به موي یو او یا کې چلو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. کچره حق هغه شي چې دا خلق څنګه غواړي د دې د طبیعت نه الله یې زمکه اسمان هر څه ورګډوډ شي، هر څه روان شي. هلته هم ذکر کړو د انبیا او دلته هم ذکر کوي. سورې حج ختم کړو په دې باندې چې باقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ. سورة مومنون یا شروع کو پا دی باندی چه قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اولی پکی منذ راوڑه دی پاگا طول اعمالو که خواه ده سورت دعوه ده نبی شرک فی البرکات چه برکات ده اللہ پا اختیار کی دی هر څه کې اچولې دي، زمکه کې برکت اچولې دي، اسمانونو کې اچولې دي، اوبو کې اچولې دي برکت برکات. دا به دې دعوی او ذکر کوي وې دلته نږدې هم بین لسم آیات کې سوار لسم کې فتبارک الله احسن الخالقین ایو کم درشم کی وقر رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. نوح علیہ السلام توئی چه کزیگی ده کشتینا نو دا دعا لولا چه رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اسم کدائی سشیئی کنا اوائی او سلیتن را کزیگی نو دا دعا دی کئی کنا چ رب انزلنی منزلا مبارکا یا الله زر فټه په برتلیو او سرا کو زیګو الله زمون دا کو زیزل ډیر د خیر او د برکت کې چې پریشانی راته نه مصیبتونه نه جوړ شوی دې دعا وختو برکات الله ورکړي. د صورت تقسیم دې پینځه باب دي. اول باب دول سو آیتون آیت پوری دے دویم باب دولسم نا دویشتم پوری دی، دریم باب دویشتم نا پنزوستم پوری دی، سلورم باب دو پنزوستم نا اسی اتیا آیات پوری، پنزم باب دو اسی نا تراخیر پوری. ار یو باب کی جدا جدا مضمون دی. اول باب که خود مومنانو وو صفتون اللہ بیانی چو گورا تردید فلاح کامیابی اسباب دی، ام بی صلاتیم خاشعون عن اللہ و معرضون لزکاة فائلون لفروجیم حافظون لیماناتیم وعادیم راعون او علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. دا اعمال یې بیان کړل چې په دې سره عذابونه د فقیر ښا، اگر کاغه د قیامت هغه زلزلې وي او هیبتناک حالات وي، چې کله دا وسی په تو نه پچا کی اللہ بیدا عذابون نبچ کئی. در دویم باب شروع کئی دو لسمنا دو اشتم پوری و باغی کے دلائل دی عقلی. اول دی انسان د خپل نفسنا چلاوی انسان ازان تفکر رکھو لقد خلقنا الانسان من سلالت مدفین، اول خطوی ثم جعلنا نطبتا بیا نطبشوی ثم خلقنا نطفه علقه انبیا جامشوی وینشوی ثم خلقنا العلقه مضغه انبیا ټوکرشوی دغهخه او بکسون العظام لحما. دې دې کې څومره استعمال شوی دی خلقنا خلقنا خلقنا، د دې معنا جوړول دی ښا، جوړول جنطفین علاقه جوڑا شوا، علاقین مضغه جوڑا شوا، مضغین اڈوک جوڑ شوا. دا دلیل چې خلق پا مانا دا صنع سر رازی خوا، دا یو مانا ندا چه پیدا کول نا. نزکوی فتبارک اللہ و احسن الخالقین مانا دا غوا چه دنیا کے خودیر جوڑا ان کشتا ناشنا ناشنا سی دنیا جوڑ کل نوی نوی جدید آلات یا پیدا کرل، لیکن دا اللہ پشانتی نشی جوڑو لے. احسن الخالقین احسن الصانعین مانا کی مفسرین جوڑو لے طویل شی. بیا دلیل وَلَقَدَ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، بیا دلیل وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، بیا دلیل فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، بیا دلیل وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن تُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، بیا دلیل وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. نشپک دیتا عقلی دلیلون نوی نوغاکل انفسی چل انسان توی چیز پل نفس تس فکرو کا دستا دا پاری علوی کتاب دا چه اللہ با پیو پی جنے دستا نفس چه دے دا دا اللہ دا معرفت یا علوی دفتر دے تو تا سوچنا کہے سنگا پیدا شوی وقت خلقکم اتوارا. ابیا اور پسی آفاقی دلیلونا چه اللہ وی تاسو د پاسه مې و اسمان نه پیدا کړی سبا تورای داغینه باران و روما اندازې سره اسنه چې سیلابونه شي دنیا روانه کینانه. ابي اوي تاسو د پار باغونه د کجورو نه د انګورو نه. ابي اوي یو ونه ده چې هر ځای کې نه کیږي، هغه کوی تور کې کیږي، من تور سینا زیتون تمبتو بدوهنی بس چه درونی گینو تیل ورسر دی و سبغی للآکلین او اغا خلقو تینا سالن بیور کرده دی با قیده مونگی خونشو خوده دا وګوره څومره لوی نعمت. بیا حیوانات پن لکم فل نام لا عبره. وګوره دې کې دا دویم باب دې کې شپږ عقلي دلیلونه. نو دریم باب ذکر کوي دې رشتم نو لقد هل ارسلنا نوحا دې کې نقلي د انبیاءو نه نوح علیہ السلام نا دا غیرہ تفصیلاً واقعہ ذکر کرے دا بیا اور پسید ہود علیہ السلام نا اگر کنو میں ندے خستے نمو ہویلی چپار سلنا پیم رسولم منہم ان عبداللہ بیا اور پسید آخر کی ذکر دا موسیٰ علیہ السلام دا حارون علیہ السلام بیا ور پسې ذکر د حضرت عیسی علی السلام او د مریم دې ته نقلی دلایل وی قران کې چې الله نقل کړي چې د انبیا او حال وګوره دغه بیانات وګوره دغه مهنتونه وګوره سلورم باب شروع کوي د یو پندوستم نه یا ایو رسولو کلو من الطیبات وعملوا صالحا رد شرک فعلیم کی چه حلال خوراک ده حرام ارزان ساته خواه ابیا پا که او صفتون نور ده مومنانو ذکر کی چه سوار لس پورشی او صفتون اور سر مقابله که او قباحتون ده مجرمانو ذکر کی خواه ان الذین من خشیت رب مشفقون بی آیات ربیم یومنون بی ربیم لا یشرکون یؤتون ما آتو و قلوب و مجلتون اللہ پر نم بانده سمر ورکل کئی سمر عمل کئی او بیام یریگی چی اللہ تا سر و سنگ ملاقات کو سردنی کو عمل نیریگی خوا اولائی که یسارون بالخیرات اللہ وی دا خلق دے چیزی دا دین پا کارونو که دیر مخ کی دی دیر اڑان دی دی ابی آدم مجرمان واسه مخ کی ذکر کلو چی بزرهم بی غمرتهم حتی حین ایحسبونا او سرستو جبل قلوبهم بی غمرتهم من هازا زلونه پا دیر لویو گناهونو کی دی ولو معمال من دون ذالکا اللہ ی دینہ شرک نہ سیوا نور کارو ندی پکے ہم لہ عاملون چی دی غکئی توبہ تنو باسی اغه اللہ تخنا علم چ سامل ندی چ مون پن پوی گو خان بیا دا غسی زوا یردی پیراد دا قران باندے او بیا رد دے پو شرک باندے یو او یا کی ولو اتبع الحق و هوا اهم اللہ وی که حق داست چی دا خلق سنگ غواری خلق سواری خلق و شرک واری بس وی چی زیارتون ویو بابا گان ویو اچی مشرکان مرینو پل ارمان نکی دا ارمان کی چی روی ارزیت لارمہ لا ورتم لاړما پیمال شریف تم لاړما اسلام آباد کې بر امام تم لاړما خو یو اجمیر شریف را نه پاتې شه په انډیا کې د نظام الدین اولیاء ترګار نه پاتې شه دی په زرمان کې خان توبه توبه ملایک دا دین داسې شي لکه دی چې وایي چې خدای پکې نه اغه ایر کړی اټول کارونه اولیاء او تصبارلی کنا ادي عزیز پار دی نو لفسات السماوات والارض ومن فيهن الله غفار یا دا نور اعمال یو ګوره دنیا کې چې خلق سکی کنا فورا ورزی نور یا تورشیو یا نو تورشیو دا سمندر د خلق نه ډکو پسو اغشالیان او گوڑیان اغیر اوستیو پریتے کی منڈلیو خدای تو ویدہ پدی سر جوڑی گی نو دا سپتال لے نام یو عقیدہ دخا دی خلا بیام خواب پر ریتے ہیں کہ منڈل پاک دے ہوکا نا اپا کلو کی بخلقو معشوم چی بشل گڑو رنزور پیدا شو اس پوک میں وطن درونی وا نو پڑیران کے ویخاق کو دال خانو دا شفا پدی کی دا دا بیماری او پدی سر لڑی کی گی اڑو چا غگ نکو چیر دا یا خلق دا سکوئے دا خو اللہ ندی بھی دا چاہ تویلی دا پلارنی کدین دے دا سکوئے دا سکوئے سمرا ناشنا طریقے دے خلقو کراغلی دی کنا ادا ٹول گی دا گوار دا شرک نخالی ندے کسو کوئی چی دا خو مڑا منگا سے زمانگی او رواج دے چون گاڑی واخلو نو چپل او تا دوڑندکو ننا رواج ندے دستا سو عقیدہ دا یا مکان جوڑکو نو کٹوے پی نسکو رکو دا رواج نه دا عقیده دا خواب خلقو دیره جوڑ اکلاولو گرس پی که پرهوه پاکی دوڑند اکلاوی چه نظر ناخلی پیغمبر با دغ ویلی نو کناغ دعا گانی ویلی دی چه دا دعا وای دا دعا وای نظر با دربانده نلگی ها دا پخانه دا دینو نو خواب اوسم هغه جاری دی اوسم ښه بس چې رشکه تېره شي ګورې وته نه وي یا به توره چیرړ وته تړلي یا پې چپله تړلي یا به رستو پې نالي ښې نال اسونه دا نال نه وي ولې چې په دې سره به د نظر نه بچ کې شاباس دا ستا اسلام دی اسلام دې ته وایي چې ستا د الله نه اعتماد اوچت شو نو پا چپل بانده او پا نال بانده او پا تور جرل بانده او دسپی پا کپره بانده او پا کونجک بانده او پا تاویز بانده او پا دیستا اعتماد شو او ترازی مندم که چه ایا کن عبدو و ایا کن استعین دا چاہتا وی دیدا وطا وی نازک اللہوی چه شرک سر دنیا روانی گی سوره مریم کی ویلو ها او لوی شرک په دنیا کې دا ده چاته وای چې مزه زده تا وګوره څه تکلیف دي تا بیمار اسپیټال کې پروت دی او ډیر سخت دی او سیریس بیمار دی او د څو کا دور کا تا نه فلوکا الله را واستي هغه به لري کوي نو تاته بد بد وګوري ولی تنازه ولی نمانی ولی نمانم زمان خپل نازه ولی دی دو دری نوسی می دی نوسی می دی ادبا نازه ولی کن توس با دا حالی با دا عقیدی دنیا کی دا ٹویل لوی فساد دا دینا شورو دی انبیاء دیده پر راغلیو دنیا تا چی دا خلق دا عقیدی اصلاو شی دا مخلوق نه عقیده و چتا شی پا اللہ بانده عقیده پیدا شی چه الحمدللہ تمام صفتون دا کمال خاص اللہ دا رضی دیتے دکنون سورت مومنون یخی دے چی دی که اللہ دا مومنانو حال بیانی چی مومنان دیتا ویلی شخا اب یاد اکسی نا پلا بل قسم دلیل ذکر کی اعترافی چدی توایا لمن الارض لازمک ذا چا دا سیقولون للہ پورا دا مکی مشرکان اغیویلو چدا اللہ دکا نخا اللہ امانو خالق امانو رازق امانو دیویلو چا اسمان نازمک اغا پیدا کری دی منگ اغا پیدا کری یوں برانو ناغا کئی نور اس پوک میں اغرار وان کری دی کرزا دا ابو جہل عقیدہ وان دا مشرک و تا پسو آئیو پا دیو آئیو چوی چمونگا چی دا اللہ نسوال کہو نی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا پک پیغمبران لات او منات سخی سیب دا لات پاکی سخی سیب دا و توسل کو چی هاولای شفاعونا عند اللہ دی با دمونگ دا پارا اللہ نسوال کئی اللہ رب العزت پی رضو که صورت یونس کی یا صورت دمر کی چی اللہ خبر وید دینا اللہ لیقربونا الاللہ ذلفا صورت یونس کی مولتا اللہ شرک وید سمیات کی سورۃ زمر کی عمر تعالی شرک او کفر وی پدری میات کی کن اللہ لا یهدی من هو کاذب کفار دروغجن او لوی کافر دغه دی چاوی سوال کین دیو توسیله کای انبیاء اولیاء املایکو او قران سوئی وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها دلانو من دی او صفاتو ندی ډیر خاستا چې سوال کوي نو پاغي وسره دا غي وسيله وته کوي چې الله یا حيو یا قيوم یا غفار یا ستار یا جبار ګور انبيو دغه سوال نه ندی کړی ربنا ربنا ربنا ربنا اغی چری وسیله کړی دی سو کو چې دا پلانی په خاطر دا پلانی په برکت زما دا کارو کې غیو چردا سن ذکرې دی باندې قران رد کوي هر ځای کې ښا ناغي وي زما کو اسمان نرس خو زمونږ دغه کار کو نو الله وی دغه شرک ته دامه کوي ښا او بیا اخر کې دعاگان ذکر کئی قر رب ما ترینی ما یوعدونا فلا تجعلنی فی القوم الظالم یا اللہ کچرت دی قوم لعذاب ورکے او زجو اندیما نماز دی ظالمان نو ساتی اسن جدی سر مرگرشم او بیاوتو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ استاکار پا دنیا کی دادے چپا دی خیستا کلمی سرا دا دنیا نا شرک لرکا کفر لرکا جہالت لرکا بدعات و رسم و رواج لرکا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن عالم ما تصفون اخر کی تخویفی اخروی ذکر کی چه اللہوی دی چمری کا نا منتخو پتن لگی ہر یو گمراہ انسان کافر و مشرک انسان چمری نو چغی ہوئی چی اللہ ما واپس کا ما واپس کا ذکور تا دما ما واپس کا قال رب ارجعونی سلام لعلی اعمل صالحا چسوکما نیک عملوکما دکا دغا وقت کی دمرگ پا وقت کی دے پویشی خوا چیزا من خطول مر خراب کو ضائع کو من خو آخرت لسو نکلل من خطول جون دا دنیا دا پارا تیر کو نو یا اللہ ما واپس کا چیزا عملوکم نیکو اچغوی نو جواب و ترازی چې کلا نا نا کلا بیا نشو واپس کېږي بس دا قومرو چې تعالی دنیا کې درکړې شو او تا کار څنګه تیر کړې ده نو ختم شو بیا واپس کېدل نشته ښا کلا ادم ګورو د په خوانو عقیده و هي چې څوک مړ شي نو ماخام یې روح راضی او په بلې کې نه مزګه وی خلق وی چې له له وظیفه ورکه وظیفه ورکه چې د وخت دی اډیو بل کې چرنای وتا اسنګ اډیو نو یې سره دی وی چې راغله له وس کړه نو بیا سره دی دا وګورئ اکل به وی چې درې ما خامہ خو کې درانو ځکه په زبان د درې ورځې سخت ای کنه چې دا دین کوم ځای ونه او چې کوم خلق وی چې درې ما خامہ مکه وای دا نبی صلی الله علیه وسلم نکړي چې د مړی په کور کې ولوګې نکېږي نو ویه بخا پیچه او سلستان سمندر تو غر دیدو تبور پسی دری روزی پس رازی رو باسی بے کنا اغا وقت بوتا لازکے دبا دقی پا ممبرونو باندی با بیانونو کی دخا او دا ما خامونو بے صحابی طول زان لازکر اغی کار خرابی دو نو مثالنو بے او تدا پیش کل خا چستاسو نیو سلے دریاب تپریو دی نو اغا وقت بے رو باسی کنا دری روزی پسو نو خلق با یو بلتاو کاتو گورا کن او دیو تاونوی چه کم بختا تولی زمان دا مڑی چیزی دا دریاب تا پریو دی تا زمان پا مڑو بانده دا گمان دی اگی چه دا مندو ناو دستو نکلی دی مون خود اخپل مڑو پا حق که دا گمان نشو کوله نو داو تا چانوی خو بس چه اغا بسوی نو اغا بیمانن نو خوا قرآن دیر دائی پا دی باندی رد کئی چه انم لا یرجعون انم لا یرجعون گو ربیا چاری واپس نرازی حدیث کی رازی چه پا احد کے عبداللہ شہید شو حضرت جابر رضی اللہ عنو پلار نو پا زیما پا دنی مرتبہ نبی علیہ السلام قولی دا جابر چه دیر خفاو پریشانو نبی علیہ السلام ای ولی پیر بس بلان مرشی و طولر سماتا پاتی شو لگا یوزیو اخوین دیر دیری بی در دیر لوی بوجھ دے کنا خوا ابل بیت بس بلان میں ند دمخی ننلی رکی گی نو نبی علیہ السلام ارتوی گورا ستا بلان چکل شہید شکنا نو اللہ زان سر مقاما خود رو په غیچا سره مخامخ خبرې نه وکړي استاپلار سره یو کړې خبرې چې و عبد الله سغواړي وغواړه په غیچا نور به سو وغواړم چې سدي خو هغه تامه لرا کړې دي څه کمې نشته نو بیا وتوي عبد الله وی چې نه ډېر لوی ذات ته درې ځله راته وې نو زه خیر دې سم مطالبه به ته وکما وته چې الله نور اس نو غواړم او ما بیا ژوند دې کا چې ستا په لار کې بیا شهید شمه څه کده شهادت هغه خوګواله دلته په جنت کې ماتا نه حاصلې الله او ته وچ نه انه قد سبق مني دا خبره خو ما ډیره په خوا کړې ده چې نوم لا يرجعون چی روح یوزل دی بدن نوزی ابیا واپس نرازی خواه ندانشم کولی کنور سواری مکن اگه چی خبری کولی اللہ سرنو مڑو که جواندیو کن سنگوی چی ما بیا جواندی کی یعنی دنیایی جوانی آده بردخی جوان خواهت حاصل لی و دنیایی جوانی آده اللہ رب العزت و اینانا بیا څوک دنیا ته واپس نشي تللی ښه قرآن او سنت ټول په دې ګواه دي چې یو ځل روح وځي بیا دنیا ته واپس نه راځي ښه خو لیکن دا چې به خلق دی د حدیث په مطلب هم نه پوهېږي چې قرآن خو لا پرېږده حدیث کې راغلی دي یو حدیث دی دا صحیح دی چې يعاد روحه في جسده دراول يعاد روحه في جسده نو بده یې ظاهر ته قتل دي نو اذا روح بیا واپس راشي دی بدن ته نو اذا استسلا چې مې تنه وېستو ملائک راغلی او بیا واپس شو وي يعاد نظر راغلی په ګورو د حدیث مطلب دا دی چې دا هغه د روح بل قشان بل شانتي وردی او لباس واچي دا وګوره دا یو روح دی او د لباس بدليږي په ازل کې یو قسمو اوس دا قسم دی برزخ کې او بل قسمي نو قیامت کې او بل قسمي دا وردی بدليږي نبی علیہ السلام چې معراج کې د سور پیغمبرانو سره ملاقات کړی دی سمره تفصیل راځي چې اول کې آدم علیه السلام او دویم کې عیسی علیه السلام او بل کې موسی علیه السلام او بل کې ابراهیم علیه السلام او نزازی ده قبرون نرا پاسی دلیو نا بدنونه خو پا قبرونو کی پرات دی ترو تازه او رکی گی نا نداغه چه ملاقات کرو دا اللہ روحونو لبلشان مثالی وجود ور کرده یعاد روحه فی جسده اگر روح لاللہ بلشان تی بدن ور که غیطا مثالی وجود وی خوا نباغی سر ملاقات کرده خبری کرده ارسی کرده دیتی نداو آغستا چی دا روح بیا راشی چی کم لوی خلق دی دا قرآن و سنت پا مغز پوشوی دی نداغی دا وضاحت دی و تفسیر دی خان او بیا داغی و اخروی حال بیانی دا باطل پرستو پاخر کی دعوی توحید فتعال اللہ الملک الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم رد الشرك في الدعاء ومن يدعو مع الله اله ان اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون باول كيويلو قد افلح المؤمنون اخر كيوي لا يفلح الكافرون دا ډیر آسانه خلاصه ده د سورت مؤمنون ښه چې اول کې وي قد افلح المؤمنون او اخر کې وي چې لا يفلح الكافرون واخر دعوانا